kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü 9 Aralık 2011 tarihinde gözaltına alındı. Organize suç örgütünü azmettirmek suçlarından tutuklanan Ünlü, o dönem cezaevinde yazdığı mektuplarla hakkındaki suçlamaları reddettiğini kamuoyuna duyurdu. Aslında her şey Cübbeli Ahmet Hoca'nın dinler arası diyalog pasafisodur açıklamasının ardından başladı. Terör örgütü FETÖ, Cübbeli'den bir bakıma öc aldı. Polisin zorla ifade aldığı ve ispatı mümkün olmayan iddialarla suçlanan Cübbeli Hoca, bir yıl boyunca cezaevinde revirde kaldı. Peki Cübbeli Ahmet Hoca'ya FETÖ neden kumpas kurdu? Kim ya da kimler bu kumpası nasıl tertipledi? Cübbeli'nin soruşturmasını yürüten savcılar kimlerdi? 15 Temmuz hain darbe sürecinin 2 numaralı ismi Adil Öksüz, kendisini o dönem neden ziyaret etti? Cezaevi hayatında neler yaşadı? Dostum dediği Aziz Yıldırım'la neler paylaştı? Tüm bu sorular ve cevaplarıyla Sonra Ne Oldu başlıyor. TGRT Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Sonra Ne Oldu adlı programla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Her hafta biliyorsunuz birbirinden önemli dosyaları masaya yatırıyoruz. Bu hafta da yine çok önemli bir dosyayla karşınızdayız. Ahmet Mahmut Ünlü Beyefendi ile birlikte olacağız. Kamuoyunun kendisini yakinen tanıdığı ismi tabii ki Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte olacağız. Kendisine tabii önemli kumpaslar kuruldu. Bu kumpasların perde arkasını konuşmak üzere Sonra Ne Oldu da kendisiyle buluştuk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olasınız. Efendim Sonra Ne Oldu programı aslında filmin kesildiği ve filmin artık sonrasını göremediğimiz halleri anlatan, aktaran bir program. Dolayısıyla tabii sizin o cezaevine girme sürecinizle başlamak isterim. Tarihler 9 Aralık 2011'i gösteriyordu ve bir şekilde gözaltına alındınız. Bundan yaklaşık bir ay evveline gittiğimiz zaman da FETÖ örgütü bir mütevelli toplantısında örgütün kasası Ali Çelik bunun suyu ısındı zaten kellesi kopacak dedi ve bir ay sonra da siz gözaltına alındınız, cezaevine girdiniz. Orayı biraz anlatalım hocam. Bizim tabii esas hassasiyetimiz dini konularda. Yani o cemaat güçlenmiş, bu veyahut da bu şunu toplamış, etmiş. Biz bununla alakadar olmayız. Ama itikadi bir bozukluk olduğu zaman hassasiyetlerimiz gereği bunlara cevap vermek durumunda kalıyoruz. Burada da tabii dinler arası diyalog meselesi çıkınca bu konuyu ben bu kadar bilmiyordum. Çünkü pek çok Türkçe kitaplara vakitim yok, haberlere. Sonra bu işi deşenlerden aban toplantıları falan. Bu aban toplantılarının içeriğine bakınca işte Ali Bulaşlar'ın işte o zaman Polemik Değil Diyalog diye bir kitap elime geçti. Orada işte Hayrettin Karaman'a da sorular soruluyor falan. İşte efendim Yahudi olup da kafir olmayan var. Yahudi Hristiyanlar cennete gidebilir. İman şartları işte Allah'a, ahirete iman yetiyor. Geri kalan 4 şarta lüzum yok gibi. Ben bunları şaşırttım. Yani dedim Allah Allah. Bunlar nasıl bu şekilde aleni yapabiliyorlar da bir Müslüman çıkıp da bir şey demiyor falan. Ha bu bana mı düştü? Neyse karınca kaderince ben de kendi üstüme düşen itibariyle bu konuları ele almaya başladım. Yani 2008'lerde. 2008, 2009. Ha onların 2008'lerin bazı kaydı olmaması. Çünkü Antalya'da bir konuşma yaptım. Bu konuyu anlatırken bir de baktım 5-10 kişi çıktı. Dediler iş adamları falan. Bu o zamanki FETÖ'cülermiş işte Antalya'da. Konferansı terk etti. Konferansı terk etti. Ben ama anlamadım. Çünkü benim konuşmam biraz şeydir, akıcıdır. Pek kalkan olmaz. Bunlar kalktı. Şimdi bu oradan başladı. Ondan sonra ben bir Adapazarı konferansı olmuştu yani. Bir sohbet diyoruz. Yine çok büyük kalabalık. Orada da böyle oralar hep merkezleriymiş. Biz de bilmiyoruz. Ama bunlar böyle şirktir. Bu Yahudi Hristiyan cennete girmek. Bakara Suresi'nin ayetini yanlış şey diyorlar. İman şartı 2 olmaz. İşte benim böyle nükteli de konuşmalarım var. O dönem hani dinler arası diyalog fasafisodur dediğiniz sözler. Fasafiso şirktir. 2009'da kaydı var. Türkiye işgal projesidir. Türkiye işgal. Bakın 15 Temmuz'u 2009'da söylüyorum. Türkiye işgal projesidir. Bunu ben görüyorum da niye anlamıyorum? Ben o kadar aşırı da bir bilgili bir insan değilim. Dinle uğraşıyorum. Ama bir feraset olması lazım. Şimdi biz bunları konuşurken bu arada ben bununla da yetinmedim. Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyenler cennete gidemez diye bir kitap yayınladım. Üzerine de bir ateş yaptım, haç yaptım, şey yaptım, bir şey kendime göre. Bu kitap bayağı bir yayıldı. Burada FETÖ'nün görüşlerine reddiyeler var, şu var, bu var. Ondan sonra işte Hayrettin Karaman'ın batıl görüşlerine cevaplar 75 sayfalık müstakil bir risale hazırladım delilleriyle. Hep sayfa notlarını vererek. Bu tabii biraz beni adamene koymuyorlarsa da yavaş yavaş bir etki oluşmaya başladı. Bunun üzerine bazı iş adamlarına işte beni de ziyarete gelir sohbete falan. Adam dedi ya işte nedir? İşte 4000 metre Malatya'daki yeri dedi geri aldım. Falan. Şimdi bir de bunun yansımaları var. Hani şimdi dosya masrafa değecek diyorum ya ben hep. Benimle uğraşması için bir dosya hazırlıyor ama masrafa değmeyen nice adamlar var. İsim vermeyelim onlarla uğraşmıyor. Doğru. Onlar da ona sövüyor soyuyor. E ben sövüp saymıyorum. İlmi reddi yapıyorum ama nerede etki var? Bu etkiyi görünce burada baktılar ki bizim maddi de zarar gelmeye başladı. Dönüşler, kötü dönüşler başladı. Bunun üzerine biz teke teke çağrıldık. Herkes şaşırdı kaldı. İşte üstadımıza sorduk. Çık dedi fayda olur falan filan. O arada işte birisi yine siyasilerden, ilk üçten de o zaman, şimdi tabii devre dışı da, hı hı. O arıyor. İşte Mahmut Efendi Hazretleri işte izin vermeyin ya bunu niye çıkartıyorsunuz falan filan. Çünkü ben diyaloğa çattığım için biliyorlar ki teke tekte de bir şeyler konuşacak. Çünkü bizim hakkımızda. FETÖ'ye çatacak diye biliyorlar. Evet, evet. Hatta ben Mustafa Kavurmacı abimiz yani benim baba anne tarafından çok eski Fatih'te mağazalar vardı. Annem rahmetli falan başörtü falan alırdı. Yani o dönemden tanıyorum. Hiç ben 40 senedir görüşmemişim. Baktım telefonla bana ulaştı. Ne oldu? Ya seni işte Fatih Altaylı madara edecek, şöyle edecek, çok zarar gelecek İslam'a, Müslümanlara falan. Dedim niye, ne alakası var? Ben bilgime güveniyorum. Ne sorulursa cevaplarım hazırdır. Evet. Ne soracağını da bilmiyorum. Ama ben niye çıkmayayım dedim ya, ben hakkı anlatacağım falan. Bayağı bir yalvardı, rica etti. Baktım ki bu sefer bu teke tek çok önemli. Demek illa çıkmak lazım. Çıkmayacaksam da çıkmak lazım. Dedim evet, ve çıktık. Evet, evet. Oradan sonra bu büyük bir etki yapınca onun arkasından bir iki teke tek daha oldu. Hatırlıyorum 2009 yılı. Tabii 2009'lar. Ondan sonra bir sansürsüz oldu. Yiğit Bulut o zaman beyefendi oradaydı. O da dedi ki programın önü açık ya dedi falan. Tamam önü açıksa dedim biz de atış serbest dedim. Tam konuşuyoruz ediyoruz. Hiç telefona da bağlanma usulümüz yoktur. Dedi Hüseyin Gülerci abi dedi işte telefonda dedi şey yapsak mı dedi acaba dedi çok şey oldu falan. Ya buyursun dedim ben de o zaman da birkaç kere görüşmüşlüğüm var dedim. Yani ne olacak? Dedi işte hoca efendi sen kandırılmışsın çok yanlış konuşuyorsun. Biz dedi işte Müslüman kızı Hristiyanlığa evlendirmedik. Halbuki Harran'da iki dinli gibi iki pasaportlu gibi iki dinli. Zaman gazetesinin şeyi bu. Hmm. Zamanı kesmişim küpürünü. Küpürü tabii, koyuyorum. Tabii. Onu koyuyorum. Her konuştuğumda bir delil getiriyorum. O zaman STV'nin dizileri. Adam Müslüman olmuş gizliyormuş da. Cuma'ya da giderim. Kiliseye de giderim. Pazar kilise, cuma şerifi, cami. Bunlar aşlanıyor bakıyorum. O sonra Türkçe olimpiyatlarındaki şerahsızlıklar, sünnetsizlikler, ergenliğe ulaşmış kızlar, erkeklerin önünde nameli şeyler, işte başlayacak. Başı kapalı da olsa caiz değil. Kadın tabii. Ezan bile erkekler okuyamaz. Türkçe olimpiyat. Türkçe olimpiyat. Buradaki hezeyanlar, şimdi bütün herkes bunlara ne büyük hizmet, ne güzel hizmet dediği dönemler. Ya sen fitneci misin, muzur musun? Bana başladılar bizim içimizdekiler de. Ne konuşturuyorsun ya her tarafı ya? Öyle sizin içinizden de tabii, bir tepkiler vardı tabii, öyle tabii, mi? Tabii. Ben içeri alındığım zaman İsmaila'daki en yetkililerden Zaman Gazetesi'ne demeç var. Cübbeli'nin başına gelene çok üzgünüz ama bizim sizde hiçbir muhalefetimiz yok. Demeç var. O da, yani o da sıkıntılı bir süreç. Her taraftan darbe geliyor. İçinde olmasa karışıklık dışarısı bu kadar bize etki yapabilir mi? Yani bu el-i sünnet işinde çok garip kaldım. O zaman tabii Hoca Efendiler itikadımız üzere çok var. Ama adamların en güçlü dönemleri 2009-10. Hocam nasıl bir cesaretti bu? Yani Allah'ın verdiği cesaret. Zaten o sansürsüzde YouTube'a girsinler baksınlar cübbenin ipini çeken video diyor. Hı. O sansürsüz videosuna ben bunlara meydan okuyorum. Çünkü orada Hüseyin Gülerce bağlandı. Onları müdafaa ediyor. Ya dedim Hüseyin abi ben nasıl yanlış anlıyorum ya? Sizin gazeteniz. Gazetede diyor ki iki pasaportlu gibi iki dinli. İki dinli diyor. Adam Müslüman olur. Ha oradaki hoca efendi bizim hocalarımızdan. Adamcağızı kanmış. Adam da diyor ki benim aleme niye konuşuyorsun? Doğru. Oradaki ya hocam ben bu işin aleme konuşuyorum seni. Ya dedi kelime-i şehadet getirdi. Ben de nikahını kıydım. Hocam dedim bana da birini getirseler Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi. Ben de kıyarım. Sana biz çatmıyoruz. Niye yanlış anlıyorsun? Seni kandıranlara çatıyoruz. Bu adam burada kelime-i şehadet getiriyor ama dininden teberri etmiyor. Doğru. Nasraniyetten teberri etmiyor. Ben yine aynı zamanda Hristiyanım diyor. Yani dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler işte Abdullah aleyhi ve sellem falan. Cumartesiye de hürmet edebilir miyiz? Müslüman olmuş. Hani septi de şabat diyorlar. Tazim edebilir miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yok. Aksine ona tazim etmeyeceksin ve aksine cumartesi iş yapacaksın. Doğru. Çünkü onlar işleri durduruyor. Ve ondan sonra deve sütü bilmem ne haramları, aksine onları yiyeceksin. Çünkü İslam'da helal şeyler. Şimdi bu böyle bir din anlayışımız var. Bunlar bunları yapınca işte o Mardin'de işte köprüden Tattıravalli ile geçtiler müftü haham. Ondan sonra cennete geçiyorlarmış. Ben affedersiniz eşek cenneti diyorum. O karşı tarafa geçmişler. Ondan sonra bunlar müftü nezdinde başladı. Diyanet de bu işin içine girdi. Her tarafta bakıyorum. Hastaneye gidiyorum. Kilise, havra, küçük küçük odalar. Orada mum yanıyor. Orada bilmem ne yanıyor. Burada da mescit yapmış. Lüks hastaneler. Aa, bu dinler arası diyalog dedim. Tuttu tutacak yani. Artık öyle bir gidişat var. Feda olacağız yani. Ne olacaksa o zaman ölürsek de öleceğiz. Bunu dillendirince ama işte genel televizyonlar olunca bu Habertürk gibi, şu gibi, bu tabii, gibi. Tabii. Ondan sonra sansürsüz de etkisi çok arttı. Ben de bunlara dedim ki, ben dedim deliyim dedim. Bak dedim, korkan dedim bir ordudan korkma dedim. Korkmayan bir kişiden kork dedim. Ben de dedim, Allah'tan korkuyorum. Sizden hiç korkmuyorum. Bana ne yaparsanız yapın dedim. Siz şirk içindesiniz dedim. Bu benim kaydım. Doğru. 2009-10 Yiğit Bulut'un programı bu. Evet. Bundan sonra bu iş ne olduysa oldu. Başladı. Ölümü göze alan adamdan kork derler. Ölümü göze alamayan bir ordudan korkma. Ölümü göze alan bir kişiden kork. Bu kadar. Mesajım son. Ben yani Allah'ın dinini doğru anlatma uğrunda. Çünkü bana demiyor ki sen zina yapıyorsun şu karıyla şu kızı bırak demiyor bana. Vaazı bırak diyor bana. Mesaja bak. Kasetim var vaazı bırak. Vaazı bırak. Ne alaka? Ben seni mürit mi yapıyorum? Ben sana para mı istiyorum da milleti mi kandırdım? Birini hasta okuyacağım diye kadını kızı mı kandırdım? Ne konuşuyorsun sen? Sen milletin imanını çalıyorsun. Ondan sonra gelirsin benle uğraşıyorsun. Böyle yemezler bu işleri. Allah görüyor. Benim hiç Allah'a karşı itikadım kuvvetlidir. Peki. Eski dinler arası diyalog. Fasafisodur. Türkçe olimpiyatlarında bazı durumlar vardır ki caiz değildir de bunları açık yüreklilikte ifade ettiniz. Ondan sonra başınıza ne geldiyse geldi ve bir gün ansızın 9 Aralık 2011'de ki bir ay öncesinde mütevelli toplantısında, o sözde mütevelli toplantısında sizin zaten işte bunun suyu ısındı zaten kellesi kopacak sözünden bir ay sonra da 9 Aralık 2011'e geldiğimizde gözaltına alınıyorsunuz. Nasıl onda bir flash programları oluyordu o ara. Bir iki sene devam etti. O haftalık olduğundan daha etki yaptı. O arada bunlar bir araştırma yapmışlar. Türkiye'deki en etkili şahsiyetler diye. Bu bana bilmem bir sitesi de var. Ben siteme tabii koydum. Evet, ben sitemde 5-6 husus sormuşlar. Cemaatleri soruyor, isimleri soruyor. Bazı hoca isimleri var. Fethullah hepsinde var ama. Onu mutlaka soruyorlar. Şeyini ölçmek için, halk nezdindeki itibarını. Bir de şeyde itibar ve şey bakımından %40'ta kalıyor FETÖ 42. Ahmet Mahmut Ünlü adı 70 küsurda kalıyor. Bir de o FETÖ'yü de manipüle ederek yükselttikleri halde o kadar televizyonlar varsa 45 tane gazete, dergi, 45 tane yayın olur. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Şu televizyonlarda hiç emaneten çıkıyoruz. Misafireten yani. Şimdi bu noktada bu 72'yi de görünce bu dostlar masrafına değer dediler. Bu kabarmış dediler. Doğru. Bunun ayranı kabarmış. İki hafta evvel de çok fena çattım yine bu Yılmaz abiyle olan programlarda. Herkes dediler ki bu hafta alınır. Bir iki haftaca gider. Bunu bütün Ankara'da konuşmuş. Hocam korktunuz mu? Yok hiçbir şey korkmadım. Ne olduğunu anlamadım da. Şimdi öncesinden kasetler attılar. Uydurma kasetler attılar. Varan bir, varan iki, varan üç. Millet hiç itibar etmiyor. Halbuki böyle bir adama hiç kimse selam vermemesi lazım. Bunlar da olmadı. Bunlardan sonra özel cemaatin içine gönderdiler. MİT diye geldiler. Mehmet Ali Hoca'ya MİT'im diye geldi. Camiye imama JİTEM diye geldi. Bütün bu olayları anlatsam sabaha bulur. Doğru. Bütün bunlar beni korkutma projeleri. Ondan sonra ben gittim şikayet ettim. Habertürk'te o zaman çıktı 50 bin dolara kaset satıyorlar piyasada haberlere. Benim de dosyalarımla mahkeme oldum. Ben bunları şikayet ediyorum. Meğer hepsi FETÖ'cümüz ben ne bileyim. Emniyet müdürü kalkıyor geliyor. Ya bir ifade alıyoruz. Niye emniyet müdürü geliyor diyorum. Müdür geliyor, yardımcı geliyor. Avukatı odaya sokmuyorlar. Allah Allah ben birinden şikayetçi oluyorum. Avukat niye odaya giremiyor falan. Meğer öbür hazırlıklar varmış. Bu sefer onlar işte sen cay bundan. Aynı böyle söylüyor ama bu işi deşilir sonra. Şikayet ediyorsun ama dosya açılırsa her şey karışır. Ya karışsın kardeşim adam uydurmuş benimle alakası olmayan bir şey buraya montelemiş. Benim rahatlığımı da görünce anladılar ki bunu içeri atmadan artık bir şey durmayacağız dedi. Dediler. Ve bu neticede bir de baktık kara gümrük. Yani bunlar acayip işler. Evet. Kara gümrük çetesi diye. Adı böyle çıktı. Evet. Evet. 4 evet. ay. Şimdi bunlar önce adam içeri atıyor sonra dosya hazırlıyor yani. Kumpası sonra kuruyor. Zaten kumpası baştan kursa O 4 ay sonra çıkan insan ticareti, bilmem ne, hürriyeti tahdit, cinsel saldırı, bunlar ilk çıkardı haberlere. Hı hı. Çünkü onlar niye 4 ay sonra iddianameye kadar hazırlanıyor? Evvela alması için acil eylem planı bir çeteye sokacak. Evet, doğru. Çeteye sokarken de özel yetkiliye gitmesi için olayın. Adi vaka olsa özel yetkiliye düşmüyor. Evet, özel yetki tabii. De bunların elinde. Mehmet Ekinciler bilmem. Hepsi içeride tabii, şimdi. Tabii. Bu sefer bu adamlar mahkemesine düşmesi için önce bir çeteye girsin. Bu da kara gümrük ne olmuş? 20 gün evvel oradan biri beni ziyarete gelmiş. Ya ben herkes ziyarete geliyor. Onun babasını gömmüşüm, öbürünün cenazesine gitmişim. Benim Sulum Kule, yani Neslişah Sultan'da 15-20 sene vaazlarım olmuş o muhitte. Herkesin ailesine tanışlığım yani var. Siz ziyarete gelenlere şöyle bir araştırma yapsak birçok kişiyle... Bu ziyarete gelmiş, şey olur, niye geldi sana 20 gün evvel bu? Doğru. Öbür mafya lideri sana niye bilmem ne gönderdi? Şimdi öyle soruyor. Koltuk göndermiş. Ya ben ne bileyim koltuk göndermiş? Ondan sonra öbürü niye yapmış? Beri gelmemiş. Felanca işte can tehlikesi var. Adamın adını söylüyor. Ondan sonra onun dışında iki adam takmışsın. Allah Allah. Hiç benim hayatta yapmayacağım işler. Alenen konuşan mert bir adamım zaten. Kalleşlik yapan alenen doğru, konuşmaz. Doğru, doğru. Dosyaları çıkarsa doğru. Yarın adama bir şey olsa benden bilinir. Ve bunun üzerine bu dosyaları tekamül ediyor. Biz gittik. Niye gittiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Orada FETÖ'cü savcı Mehmet Ali Uysal var. Ya FETÖ'cü derken FETÖ'den talimatı alan ama tabii FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Mehmet Ali Uysal şimdi var. O da hapistedir belki, bilmiyorum. Tabii tabii yani o... Bilmiyorum. Şimdi nasıl davrandı size? O Mehmet Ali Uysal'ın işte Cihan Kansız'la aynı odada. Ha, evet. Cihan Kansız orada yasak olduğu halde sigara içip duruyor. Bunlara yasak yok savcı şeyse. Siz böyle bir küçücük bir yerde... Küçücük bir odadayız Beşiktaş'ta o zaman. Efendim buradan masaya dayalıyız. O da kalktı gece saat 10 mu 11 mi ne oldu? Zaten ifade almayı bilmiyor. Her şey ona veriliyor. Komiser işi düzenlemiş. Talimat geliyor. Talimat yok. Komiser böyle namazda abdesti tipli bir şey. Biz de zannediyoruz ki Müslüman. Hmm. Ne bilelim gangster olduğunu, eşkıya olduğunu, terörist. O da geliyor gidiyor. Şimdi Cihan Kansız orada biraz dinliyor. Ben orada bir iki çıkış mıkış yaptım. Şimdi diyor ki sen diyor bu eve girmişsin diyor. Balipaşa'daki bu. Ebedi girmedim. Ondan sonra bir resim koyuyor bir eve girerken. Dedim ki burası dedim Fatih Camii'nin altında Malta'da birinin evi. Ben buraya girdim dedim. Balipaşa diyorsun dedim. Balipaşa Fevzi Paşa'nın altında. Bura Fevzi Paşa'nın üstünde dedim. Durdu. Komiseri çağırıyor. Bu ne iş diyor? Bu ev diyor bura değilmiş diyor. Komiser diyor ya efendim öyle bir yanlışlık olmuş. Ne biçim dosya hazırlıyorsunuz ya dedi. Ha orada da öyle sohbetler var. Ne biçim dosya hazırlıyorsunuz var, diyor. Yani tabii muhabbetler 3-4 kere komiseri çağırdı. Çünkü neden? Hepsi yanlış çıkıyor. Yalan deliller koyuyor. Adres ondan sonra diyor ki sen diyor bu eve girmişsin diyor. Burada diyor faslı kadınlar varmış diyor. Allah'tan aklım başımda. Dedim ki ben bunlarla hiç görüşmedim mi faslı kadınlar? Müşteki yapılmış 45 gün. Efendim boğazları sıkılmış. Tercüman yok. Polis kendi tercüme yapmış. Savcılık ifadesi yok. Hiçbir şey yokken 45 gün sonra onlar salınıyor. Ben içeri alınıyorum. Yüzleştirilmiyorum. Ve savcı ifadesi yok. Polisin yaptığı tercümeyle. Şimdi bunlar zaten ondan sonra fastan ifadeler geliyor. Ya biz hiç görmedik, tanımıyoruz. Boğazımızı sıktılar, güneş yüzü göremezsiniz dediler. Burayı imzalayacaksın dediler falan. Şimdi bunlar, diyor sen diyor bu evde bunlar varmış. Ya dedim benim bu eve girdiğim resmi tarihi ne? Allah'tan aklımda ya. Baktım tarihi söyledi. Peki dedim bunlar Türkiye'ye ne zaman giriş yapmış? Onlar Türkiye'ye 2 ay sonra girmiş benim o eve girdiğimden. Yine çuvalladı. Evet. Komiseri çağırıyor. Böyle iş olur mu ya? Biz diyor ne anlatacağız diyor adam. Nereden diyor. Tutturacağız hocayı içeri atmak için değil mi? Ve böylece bir efendim tenakuzat, tezatlar kümesi. O arada Cihan Kaksız kalktı. Buna tam geçiyoruz biz de mecbur kalktık. Hürmeten değil de yani mecburen kalktık yol yok darlıktan. Buna da saat gece 11 böyle yaptı. Gece görüşürüz diyor. Gece ulan, olmuş zaten. Ulan siz şey misiniz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Niye gece görüşüyorsunuz 11'den sonra? Yani talimatı ben sana vereceğim. Demek istiyor. O ya Pensilvanya'dan bir talimat alacak öyle mi? Pensilvanya'dan almış. Almış zaten de hani almış ama son uygulamasını yapacak. Hangi hakime düşeceğimiz meselesi de var. He. Çünkü neden? Gece ben acile kalktım. O gece hakime şey yapamadılar. Yani nöbetçi hakime beni ısmarlayamadılar. Çünkü ben orada bir kriz geçir gibi oldum. Hmm. Bu sefer Şişli Etvale kalktım. Şişli Etvale'de kalkınca ertesi güne kaldı. Şimdi ertesi gün hangi hakim düşecek? O da var tabii. Gerçi bütün hepsi onlardandı da. O da Savaş Çelik diye bir tanesi. Ya diyor sen diyor insan satmışsın. Ya dedim hürri satan bizden değildir. Biz Müslümanız. Yani sayın dedim hakimim dedim yüzünüzde dedim yani bir nur var dedim şey olarak. Ne bileyim ben bunları. Yani yüzünüzde dedim bir sima var dedim yani. Biz dedim insan satmak ne demek dedim yani. Bir şey söyleyin ama bir uysun dedim yani bir yakışsın dedim yani. Yemin ediyorum, kasem ediyorum, imansız öleyim yani. Ben nasıl insan satmışım yani? Kimi pasaportuna el koymuşum yani? Böyle bir şey yapacak en son adamsam dünyada Gavurun yapmayacağı şey bana atıyorsun. Ama işte o dinler arası diyalog dediniz ya hocam. Ama öyle bir talimat alıyorlar ki bunlar. Ne Allah'a yemin, ne Kur'an'a, ne bir şeye. Bu adamlar bomba yağdır, milleti öldürmek sevap diye ya. Cübbeli Ahmet Hoca bir yıl boyunca cezaevinde kaldı. Kendisine göre bu cezaevi süresi bir feyz alıştı. Ama şartlar onu çok zorlamıştı. Peki Cübbeli Ahmet Hoca'nın cezaevi günleri nasıl geçmişti? Dostum dediği Aziz Yıldırım'la neler paylaştı? Şimdi gelelim cezaevi günlerine. Böyle hızlı hızlı da konuşuyoruz, kusura bakmayın. Cezaevi günlerinin nasıl geçtiğini soracağım. Çünkü orası filmin koptuğu yerler. Yani tabii ki Cübbeli Ahmet Hoca'yı ekranlarda, televizyonlarda dinliyoruz ama buraları çok fazla anlatmıyordur mutlaka. Cezaevi günleri nasıl geçti? Orada çok önemli arkadaşlarınız var. Birazdan konuşacağız onları. Dini ibadetlerinizi yerine getirebildiniz mi? Ne bileyim orada imam olabildiniz mi? Cemaatinizle aranız nasıldı orada? Bunları da merak ediyorum hocam ben Allah aşkına. Yani beni tabii revire koydular. Ondan sonra ağır hastalıklarım var diye. Şimdi adamın hiçbir hastalığı yok. Hasta olma ihtimaline binaen salınıyor. Yani biz... Neymiş? Hipoglisemi, şeker düşebilirmiş. Ya bak benim şu anda bugün, buraya gelirken bugün bile... 55'e düştü. Ve ben uykudaydım, dinleniyordum biraz. Ölsem haberim yok. Yani 55 ne demek? Hipoglisemi bilirler herkes. Tabii. Şimdi şeker düşüklüğü. Ben her gün bunu yaşayan bir adamım. Bir sene orada kaldım. Bir sene orada kaldım ve günde 4 şekerim makine artık. Dakikada bir ölçüm veren makine taktım yani. Ben şu an makine üzerimde takılı Bluetooth'la. Ben bu vaziyette şekeri taktım. Ben orada... Ne makinem var, ne bir şeyim var. Şeker işte şeyden, parmaktan bakarsan günde kaç kere. Dakikada benim değişiyor. O kadar tabii şeyde kaldık. Revirde kaldık. Aziz Yıldırım efendim, abimiz diyelim. O da ben o zaman Trabzonspor'la bir şike işleri olmuş diye. Ben de Trabzon'da bir konuşma yapmışım. Tam da Trabzon'a denk. Halbuki icazete gittim ya. Benim işlerim de böyle denk gelir. Zannederler hesaplı yapıyor. Evet. Hiç de hesaplı yapmam. Evet. Trabzon'da bir icazetteydik. Ya dedim bu maça bu kadar takılıyorsunuz ama... Bak şimdi de dedim meğer atan da anlaşmalı, al yiyen de anlaşmalıymış falan. Millet bir gülmüştü o zaman, çok o video paylaşılmıştı. O da bana oradan kızmış. Tanımıyor beni de. Evet. Yani şikeden ama sonra de, çok iyi dost oldunuz Aziz Yıldırım'la. Ya tabii dost oldum ama şikeden ben Aziz Yıldırım'ı tanımıyorum ki. Şike yapmış yapmamış, suçlanmış hapiste. Mevzuyu bilmiyorum yani. Haberlerde görüyorum ama mevzu kim yapmış şikeyi, kim yapmamış. Yani Trabzon mu yapmış, o biri mi yapmış onu da bilmiyorum. Bilmeden konuşuyorum. Genel yani bu maçlara bu kadar takılmayın yani. Kalp krizinden gideceksiniz. Halbuki aşağıda ne anlaşmalar olabilir. Hocam siz revirde mi kaldınız? Revirde kaldım. O da revirdeydi. Karşı revirde. İki tane revir odası var. O tek kalıyordu. Ben milletin içine kalıyordum. Ondan sonra bana hemen o kapıdan tabii geçiyor. Kapıyı açmış gardiyan. O kapıdan geçen ilk gece bana bir selam verirken iyi bir lafı çaktı. Ondan sonra... Azılır mı? Tabii dedi şikenin dedi işte şike yaptılar mı yaptılar dedi. Der misin dedi. Gelirsin buraya görürsün dedi. Ben de dedim ki... dedim başkanım sen dedim şike yaptın mı? Yapmadım. Demek o laf sana gelmedi. Sen niye üstüne aldın ki dedim. Böyle bir ama tabii o bizim odaya giremiyor. Tatlı atışmalar diyor. Tatlı şey ama ilk gece bu. Daha yüzünü elini tutamadık o zaman. Çünkü o benim oda ayrı ya oraya giremez. Yani şey olarak koğuştan geçebiliyor. Peki birbirinize sesleniyor muydunuz böyle canınız sıkıldığı zaman? Yok camdan seslenmeye lüzum yok. Şimdi doktor katı. Doktora çıkılıyor. Ziyaretçiye çıkılıyor hafta içi her gün. Onun da benim de ziyaretçim eksik olmuyor. Onun daha da fazla olabilir. Ama bu sefer yani... ziyaretçilere gider gelirken yan yana aynı telefonlar bu taraftayız ya. Evet. Orada da bir nasılsın iyi misin oluyor. Kaderiniz biraz benziyor ama yani FETÖ kumpası, FETÖ kumpası Aziz Yıldırım ona da falan. FETÖ kumpası olduğunu o tabii ben onun ne alakası var senin şikeyle yani bu Fenerbahçe'yle ne alakası var diye ben anlayamadım. Hadi ben diyalog miyalog bunlara tam çatıyorum. Sizin bununla ne işiniz var? Dedi bizi ele geçirmeye çalışıyor. Bizi de dedi yıkılmayan bir kale gibi kaldık. O zaman da diğer bazı takımlar da çok girmişler. FETÖ'nün şeyleri, elemanları. Biz dedi böyle direndik. İşte milli, ulusalcı şu bu. Bunlar da bunu yıkmak istiyorlar. Burada da son kale der o hep Fenerbahçe'ye. Evet. Bu son kale meselesinden bizi de yıkmak istiyorlar. Bize bu oyunu oynadılar dedi. O tabii çok ağzını da bozardı. Söverdi, sayardı. Hocam görüşüyor musunuz Aziz Yıldırım'la? Yani telefonlaşıyor musunuz? Birkaç aydır görüşmedim ama görüşüyoruz tabii münasebetlerle. Düğündür demek bir şey. Allah etmesin bir hastalık olsa bilmem ne. Sıkı dost oldunuz yani. Yani dost olduk, birbirini sevdik. O da sağ olsun çok iyi davrandı. Orada teselli olduk. Birbirimizle teselli bulduk. Onu da çok gelen giden avukatlar nezdinde falan çok akıllı fikirli onun her sınıfı falan geliyordu. Biz de onlar bir de tanıştırıyordu. İşte yorumlar yapılıyordu, tahliller yapılıyordu. Bu olayları anlamaya çalışıyoruz o zaman. Siz böyle ondan, o da sizden çok şeyler öğrenmiş demek. Yani benden, onun öğrendiğinden zannetmiyorum ama bir neşe oldu. O gittikten sonra çok çöktüm. Çünkü 7 ay sonra o çıktı. Tahliye oldu, bir sene yattı. Ben de bir sene yattım. Bunların bir de alameti, bir seneden aşağı çıkartmazlar. Hmm. FETÖ olduğunun da bir delili. En alt limiti bir sene. Nasıl geçiriyordunuz cezaevinde günlerinizi? Onu da merak ediyorum. Kitaplar istiyordum. Kitaplar geliyordu. İşte Arapça kitaplar, şu bu. Kur'an-ı Kerim hatim, şimdi bak dışarıda çok hatim yapamıyorum. İşim çok. Tabii. İçeride çok güzel hatim imkanım oluyordu. Çoğu kere ziyaretçi geldiğini istemiyordum. Üzülüyordum. O kadar ibadette bir İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ya, bu hapis sürecindeki tecelliyat çok olur. Arıyorum o feyizlere. Yani oradaki feyzi, bizim Mahmut Efendi öyle der. Gayrettepe'de bir hafta kaldı. O zaman yahu der, ömrüm boyunca yaptığım zikirden fazla bir huzur feyiz buldum. Daha fazla zikredim Gayrettepe'de bir hafta. Hmm. Yani bir haftada bile öyle oldu. Ben tabii üçüncü girişim bu. Tabii Bandırma'da evet, yattım 10 ay. Evet. 2000'de yattım, 2002'de yattım. Yani ama hakikaten tecelli oluyor. Çok feyiz oluyor. Bir de insanlardan şey oluyorsun, Allah'a tam tevekkül ediyorsun. Allah, şimdi ben 52 seneyle yargılanıyorum. Ne olacağım belli değil. 4 ay sonra çıktı iddianame. Bir çıktı, bütün gazeteler şakır şakır şakır şakır. İçi dışı ne kadar müstehcen, ne kadar pis, ne kadar ırz ve haysiyet cellatlığı yaptılar. Şimdi çok ağır bir şey. Yani hapis yatmaktan değil. Bir de bu konu ayrı bir şey. Müstehcen bir şey. Cinsi konular, en namussuz konular. Yani herkese de tersini yapıyorlar. Hele bir de alakanız yoksa. Ya alakan insan... nasıl olacak? Hürriyeti tahdit. Yani pasaporttan öyle olmuş. Ya orada gazeteci, bir haber kanalı, o zaman Star'ın. Hmm. Kapıda, evin kapısında diyor ki, içeride diyor, Faslı kadının pasaportları yakalandı. Ya benim orada hanımım var, 3 tane çocuğum var. Ve benim çocuklarımı beklemişler işte okula gitmelerini de öyle basmışlar evi. Yani şimdi burada kayınvalidem orada. Ve bu noktada bütün benim kitaplarımın içine arıyorlar. 10 binlerce kitabım var. Kayınvalide artık siniri bozulmuş. Uyuşturucu bulursunuz demiş ya. Biraz daha sallayın demiş ya. Böyle kitapları açıyorlar. Ya bunlar Müslüman olamaz ya. Evet. Ya kardeşim sen benim sicilimi bilmiyor musun? Ben ne yapacağım? Ne koyacağım şu kitabın arasına ya? Ondan sonra altın, sarı kaşıkları, çatalları açıyorlar. Bütün televizyonlar. Altın, görün cübbelinin sefahatini. Bütün altınla görür. Ya altınla gümüşle yemek cehennem ateşidir. Hadis-i şerif var. Biz bunları bilmeyen adamız. Ne işimiz var altın kaşık? Tam bir itibarsızlaşma operasyonu. Bu sonra pasaport. Ya ben hiç pasaport görmedim. Ben daha hiçbir yabancı kadının pasaportunu görmedim. Vallahi lazım görmedim. Hiç hayatımda görmedim ya. Ya bu pasaportları evde. Evet. Bir de mantığa bak. Çocuklarımın olduğu evde. Ya şu kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Yapıyorsun bari kılıfını. Tam bir kumpas. Kılıfını da hazırlamamış. Tam bir kumpas. Her tarafı sırıtıyor. Peki yazdığınız mektuplara gelelim. Orada tabii çok vaktiniz var, işte ibadetinizi de yapabiliyorsunuz, revirdesiniz. En iyi dostlarınızdan bir tanesi Aziz Yıldırım, onu da konuştuk. Peki şunu da sormak istiyorum, oradan hemen geçeriz. Şu an görüştüğünüz, hani orada cezaevinde arkadaşlarınız var mı? Hala görüştüğünüz kişiler var mı? Bircan amca var, Eresin Otel'in sahibi. Onlarla 2-3 ay yattık, Bircan amcamız. o da kıymetli bir abimiz. 2-3 ayda ondan çok güzel... Yani eski adam, eski tabirler, çok muhabbet. Seviye yüksek olunca şey, konuşma seviyesi de çok mühim. Yani. Ama hocam sizin cezaevi de maşallah yani bayağı bir kültür seviyesi yüksek olan. Öbürleri revir olduğu için onlar sabit idiler. Hmm. O zaten 3 ay sonra çıktı, 2 ay sonra mı ne? Aziz Bey işte 7 ay sonra. Öbürleri geliyor, uyuşturucusu geliyor, şeyi yaralanan, berenenen. Yani bütün olaylar revire geliyor, acil vakalar. Ne uykun oluyor. Evet. Ben gece ibadet yapıyorum, ben gündüz yatacağım diyelim. Gündüz revir, gecenin bir yarısı geliyor. Bir tanesi geldi, o da ilginç, sedyeyle getirdiler. Böyle kafası da kıyak, taramış her tarafı, onu da taramışlar. Geldi falan. Şimdi biz de geldik başına, işte geçmiş olsun falan, işte odaya misafir geldi. Kapıdan alıyorlar onu sedyeyle. Biz de geldik başına falan, bu şimdi gözünü bir açtı. Böyle bir baktı. Bu dedi Cübbeli Hoca değil mi dedi, tabii yavaş da konuşuyor. Evet. He dediler, bu ne arıyor burada dedi ya. Hani böyle yavaş da konuşuyor ya. Şaşırmış bunlar dedi ya. Hocayı da mı buraya almışlar? Bunlar dedi şaşırmış dedi ya. Adam ondan sonra ayıldı biraz falan. Dedim sen de dedim çok şaşırdın dedim beni görünce böyle. Yahu dedi ben de dedi herhalde ahirette falanım dedi. Ben öldüm de diridim de hocayı başıma getirdiler. Cenazemi yıkanacak. Ben de dedi ne işi var hocanın revirde diyorum. Hastane. ...15 Temmuz hain darbe sürecinin 2 numaralı ismi Adil Öksüz... ...Cübbeli Ahmet Hoca'yı cezaevinde neden ziyaret etti? Görüşmede neler yaşandı? Adil Öksüz. FETÖ'nün iki numaralı ismi. Hain Adil Öksüz. Biliyorsunuz artık 15 Temmuz hain darbe kumpasından sonra iki numaralı ismi oldu. Öyle, ortaya çıktı. Havacıları şeymiş. Fakat enteresan, siz cezaevindeyken Adil Öksüz sizi ziyarete geliyor. Sonra ne oldu hocam? Ya şimdi bana dediler ki ziyaretçim var. Ben de ziyaretçiyi bazı kere kimdir nedir soruyorum ama herkesi de tanıyamam ki ismen. Mecbur çıkıyorum bir de bakıyorum cemaattan. Biri gariban çok uzaktan gelmiş. Şimdi ben ziyaretçi gelmiş de çıkmıyorum da yapamıyorum. Doğru. Ya bu sefer dediler kim olduğu işte ismini söylese ben ne bileyim Adil Öksüz'ü. Dediler ziyaretçim var. Sonra ben geldim normal Muhtat Şuru'da ziyarete her gün gittiğimiz yer yok dediler. Bu dediler başka yerde görüştüreceğiz seni dediler. Götürdüler başka koğuşların ziyaret saati olmayan boş saatine. Hı. Yani orada ziyaretçi hiç yok. Çünkü benim tarafta az, yanımdakiler de gelebilir. O yani tek geldi oraya. Baktım geldi. İki de kitap. Normalde hiçbir ziyaretçi kitabı getiremez. Çünkü kitabı efendim şeye verecek. Yönetim inceleyecek mi inceleyecek. Öyle bana sonra mühürlü gelecek. Sonra kitap elinde onun o tarafta. Tabii biz tokalaşamıyoruz. Telefondan şey ediliyor falan. Ben dedi işte Adil Öksüz de adını da sonradan şey demedim ben. Adı sözlü soyadı kalmadı aklımda. Adil kaldı. Bir tek Adil kaldı. Neyse ben dedi ilahiyatta dedi hocayım dedi. Ondan sonra dedi ben dedi işte FETÖ'nün hocalarından dedi senelerdir ondan tefsir okuyorum, hadis okuyorum falan filan. Burada da Sakarya'da dedi öğretim üyesiyim falan. Maraşlıyım dedi. Hı. Yani benim aklımda kaldığı kadarıyla. Evet, kaldığı kadarıyla. Maraşlıyım dedi. Ben de peki dedim hoş geldiniz, sabah geldiniz. İşte dedi bunu dedi birkaç ay evvel yazdı. Her gün bana telefon ediyor. Daha gitmedin mi? Daha gitmedin mi? Daha gitmedin mi? Ya çok dedi beni işe etti dedi. Kızdı bana dedi falan. Artık bilmiyorum ne roller yapıyorlarsa. Onun üzerine de çok ağlıyor dedi. Her namazdan sonra cübbeliye dua ediyor musunuz? İşte ediyoruz. Cemaat söylüyor. Öyle olmaz. İsmen ediyor musunuz? Tam bir Bukalemun tarzı ya. Aman tiyatroya bak. Ondan sonra ağlamalar, sızlamalar dedi. Çok etkilen. İki de kitap gönder dedi. Kabul buyurursanız, kabul buyurmazsa demiş. Hani ben onlara belki kızgınım da. Hı. Ya ben kızgınım da ne gücüm var. Beni bir tane hükümetten bir tane ilçe başkanı bile ziyarete gelmiyor. CHP geliyor, MHP geliyor. Genel Başkan Yardımcısı bazında geliyorlar yani. Hı. AK Parti'den ilçe başkanı bile gelmiyor. Şimdi ben böyle bir durumda kime derdimi ne anlatacağım, kime lafımı anlatacağım yani. Bu sefer bütün mahkemeler FETÖ'nün elinde biliyorum. Özel yetkililer özellikle onların elinde biliyorum. Her şeyi bilen bir durumdayım. Şimdi adam şimdi böyle anlatıyor. Ondan sonra ya kamuoyunda çok yanlış bir şey oluştu dedi. Efendim ne dedim? İşte bunun dedi bizim yaptığımıza dair. Şimdi bunlar şöyle, bunlar adama bir vurur, öldün. Yarım canlı kaldın, bir daha vurur öldürmek için. Baktın ölmüyor. Bu sefer bunu nasıl şantaj kumpas ele alabiliriz? Bu sefer bize çalışabilir mi? Hani bizim tarafta olsun. En son hamle bu. En son hamle bizim tarafta olsun, karşı tarafa avlasın affedersin. Şimdi bu sefer de bunların para şeyi, şantajı, herkesin bir şeyi var. Zaafları olan bir şekilde oraya giriyorlar. Çünkü bunlarla eskiden çok muhalif olup da şu anda onlara çalışanlar var. Dolayısıyla çünkü neden? O şantajdan dolayı bu neymiş? Ondan sonra bir menfaat vaat ediliyor bir şey. Ben tabii böyle bir tip değilim ama. Şunu o noktada adam gelmiş. Ben adamı tanımıyorum. Adam da bana diyor ki çok diyor işte affını rica ediyor, sakın diyor şey yaparsa kitapları kabul etmezse aman affımızı istirhamet, ayrıl dön. Sakın üzme. Falan diyor. Dedim nedir bu kitaplar? Bir El Kulübü Tarihi Arapça bir kitap. Biri de Türkçe Beyan diye bir kitabı. Üzerine de el ile yazmış. Onları da oradan okuyor bana. Osmanlıca yani işte. Okuyor. İşte bana hazretleri bir tazim, bir hürmet mi? Yusuf Aleyhisselam'ın kutsal üzüntüsü. Şöyle efendim başına gelenler. Sünni duygu düşüncenin kalesi. Efendim abi, acayip bir metiyeler ya. İki kitap da ayrı. İşte peki dedim gönderin dedim yani kitapları. Ondan sonra dedi ki benim dedi şey, arz etmek istediğim dedi. Bu dedi şeyi dedi siz dedi bizden bilmeyin. Biz dedi böyle bir şey yapmayız dedi niye yapalım? Bu operasyonu. Hoca bence çok seviyor dedi ya falan filan. Yok dedim elimizde bir delil yok bir şey yani biz de bilmiyoruz dedim yani. Neye yani göre ne konuşacağız? Sirkatini söylerken Seccat arz etmiş ya. O zaman da hep zaten kendi yaptığını başkalarına atarlar. Şu anda da hep görülüyor. Darbe yapılacak diye işte balyozu şey yaptılar. Kendi darbe yapacak doğru, ya. Doğru. Darbe olacak diye. Yani şimdi orada kendi yapacağı işi önceden başkasına o isimle tabii suç atıyor. Bu sefer dediler ki meğer kendileri fetva veriyormuş. savcıyı, hakimi kandırmak için yatağına girebilirsin. Namuslu başörtülü kadına git, zina etmek burada caiz, harpte zina caiz. Ondan sonra bir de bakıyorsun her yol bunlar mı varmış yani? Zina, mina, içki, kumar, faiz, fuhuş, her yol bunlar da var. Şimdi bana nispet ediyor. Şimdi ben de dedim ya biz dedim böyle bir şey haberlere bir ilan yapmadık. Hı hı. Ama ben dinler arası diyaloğa mektuplarda yine çatıyorum. Ben dedim dinler arası diyaloğa çatıyorum. Çatarım. E tabii görüşünüz dedi canım. Biz bir şey demeyiz ki falan. Orada sizi yumuşatmak istiyor. Bana. Evet. Peki ne o ne dedi? Bunu dedi Tayyip Bey yaptı dedi. Hükümet yaptı dedi sana. Hükümet de dedim ne alıp veremediğim var. Hükümet bana niye yapsın dedim. E dedi ki sen dedi şiaya çatıyorsun dedi. Ve dedi işte Vahabi dedi mi bilmiyorum. Şimdi ben lafları yani dedi bu İrancılar falan dedi var bürokrasi mürokrasi. Yani bunlar da seni sevmiyor. Ben şiaya çok çatarım ya. Sana dedi kumpası bunlar kurdu dedi. Hükümet bundan razı dedi. Hükümetin bundan haberi var dedi. Bak dedi kimse geliyor mu dedi. Yani mealen bunun şimdi evet, lafları 5 sene olmuş. Az sonra yani kelime kelime diyor mealen. Bak dedi kimse seni arayan var mı dedi. Öbür tarafı da korkutuyor bu cüzamlıdır. Sakın bunun dosyaları var. Bunu aramayın siz de yanarsınız diye korkutuyor. Oradan bir Müslüman yani bürokrat anlamında konuşuyorum. Ya, öbür türlü akın akın ziyaret. Bu kadar tehlikeli bu yapıyor. Bu kadar yani. Orayı öyle korkutuyor. Bana da geliyor bunlar yaptı diyor. Bu şekil ondan sonra ben demek de aldım falan. Sonra dedi bunu işte haber yapsak. Dedi benim ne haber gücüm var ki ben bunu haber yapacağım. Bu benim size gönderim. E sizin FETÖ'ye haberimiz var. Siz niye yapmıyorsunuz dedim bunu. FETÖ Cübbeli'ye mektup göndermiş. Şunu yazmış. E dedi şimdi dedi bir yerde bir haber çıksa dedi. Biz onu sonra yaparız dedi. Yani ilk yapan biz olmayalım dedi. Sonra ben tabii bilmiyorum. Avukat geldi akşam. Adama avukata dedim ya bunu incele. Bu yazı bunun yazısı mı? Ben FETÖ'nün yazısını tanımam. Bu yazı bunun yazısı bir. Bizle dalga mı geçiyorlar? İki. Biri bizi mi kandırıyor? Üç. Falan falan. Sonra o bir iki gün içinde araştırma yaptı falan. Dedi ki bu dedi onun yazısı. Doğru, bu adam da dedi onların ileri gelenlerindenmiş falan. İleri gelenlermiş derken dini şey yani. Adam bürokrat, askeri maskeriydi, emniyetti, ilahiyatta hoca. Halbuki neler yaptı? Ortaya çıkıyor. Onu bilmiyoruz neden imamı. Bu sefer o şeyinden Hürriyet haber yapacaktı. Sonra Hürriyet yapmadı dedi. Hürriyet'teki muhabir kimse tabii. Şimdi ben Hürriyet cami olarak konuşmuyorum. Sonra Habertürk bunu yaptı. En başa koydu. Murat Bardakçı falan hani Osmanlıca okudukları için ona sormuşlar herhalde. Onu yaptılar. O haberden sonra bunlar yaptı STV. Ondan sonra efendim sen bütün 8 kere verdiler. Yani biz yapmadık mesajı verildi. Ondan sonra da efendim hapisten çıktık. Bir de baktık bu bizim avukatla o zaman işte avukat onu tanımak istedi ya kimsin nesin. Evet, evet. Oradan onun dedi ki sana geçmiş olsuna gelecek. Bir kişi iki kişi daha yanında var mı yok mu bilmiyorum. Yani yine bu da 5 senelik iş. Geldi. Ondan sonra işte kitaplara baktı şey etti. Bu ben burada 3 gün kalmam lazım dedi. Bu ne kadar Arapça eser, tefsirler hadisler. Ben de devamlı kitap gelir şu anda bile. Her yerden geliyor bana. Evet. Ve inceliyorum eski kitaplar yeni basıyor. Dedi ki bunları ben burada kalsam şöyle olsam böyle olsam bir şeyler. Ya dedi çok geçmiş olsun. Bu dedi ne biçim kumpas kurmuşlar sana ya. Bu ne rezillik bunlar ne şerefsiz adamlar falan. Saydı şey etti. Sonra namaz oldu. İkin namazı kılalım. Cemaatle namaz kıldık. Savcıya işte savcı da diyor ki ne yaptınız diyor. Namaz kıldınız. Ne yaptınız diyor siz adil olsun. Ya kardeşim namaz kılalım dedik. Cemaatle namaz kıldık. Biz ne bilelim dedim yani adam. Namaz kılsak ne olacak? İyi ki imam et demişik yani. Bir tane sapıkçılar, sapıklar bunlar diyalogçular. Bu diyalogçular ne diyorlar biliyor musun? Papayla görüşelim. Papazlarla anlaşalım. Biz çok zayıf kaldık diyorlar. Papazlarla anlaşırsak belki rahatlarız. Bunlar sapıtmış. Allah bunları ıslah etsin. Böyle papalarla, mapalarla görüşerek papazlarla İslam'a bir fayda gelmez. Sizi çok kazanmaya çalıştı diyebilir miyiz FETÖ? Çalıştı. Yani o son hapisten sonra görüş. İlk gece Ramazan'ın ilk gecesi benim evim. Ben dedim gelmem STV'ye. İlk gece benim evime geldi canlı yayın. Ne olur dedi Ramazan hakkında bir sohbet yap. Yahu kardeşim birkaç ay evvel ben namussuzdum, ırz düşmanıydım, tecavüzcüydüm, şuydum, buydum. Sen beni niye çıkarıyorsun hoca diye ya? Sonra ne oldu ya? Yüzüme tükür ya. Çıkar çıkmaz ilk gece ben evden de kovmadım. Çünkü benim şöyle bir adetim var. Ne hangi kanal olduğuna bakmam. Ne konuştuğuma bakarım. Burasını tam ehli sünnet yani itikaden onu biliyorum. TGRT istisna edebilirim. Ama diğer ben şimdi Habertürk'te çıkıyorum. Habertürk'ün ehli sünnet diye bir hassasiyet olmaz ki. Evet. Yani şimdi Beyaz TV'ye çıkıyorduk bu yerler. Şimdi bak, siz ilminizi anlatıyorsunuz. Ben Mehmet Okuyan da çıkıyor. Şimdi Mehmet Okuyan çıkıyor diye ben oraya çıkmamazlık etmem ama uyarırım. Bak bu adam mucizeleri inkar ediyor. Bunları ehli sünnetseniz millete ulaştırmayın. Bu ayrı bir şey. Ama ben hakkı söyleyeceğim nokta çıkarım. Ama gitmedim. Gitmedi. O eve geldiler. Eve geldiler. İlk sohbeti oradan yaptırdılar. Ondan sonra açıklamalar almak istediler. İkide bir görüşler almak istediler. Beni haberlerde devamlı. Yani bunun nedeni şu mudur? Hani efendim biz yapmadık bu işi. Biz yapmadıktan yapmadık. Ziyade bana ileriye dönük bir şeyler vaat ediyor. Yani dolaylı yoldan bana diyor ki marifetçilerle beraber olsun. Şu anda efendim yanında olanlar. Hmm. Bunlarla diyor biz söyleyeceğiz. Bak söylüyoruz diyor. Dikkat edin ya. Ve biz buna söylüyoruz. Şimdi Mahmut Efendi orada Fatih'e getirilmiyor. Evet. Orada ayrı külliye projesi yapıldı. Tayyip Bey yıktı diye. Halbuki Tayyip Bey ekümenik projesini yıkıyor. Yani Suriçi'nin boşaltılma projesi. FETÖ'nün evet, projesi. Evet. Patrikhane projesi. Suriçi'ni boşaltıyor. Mahmut Efendi'nin yanındakileri bile almış oraya götürmüşler. Şimdi durum bu. Bana diyor ki onlarla hep resim versin. Onlara da diyeceğiz ki bunu öne geçirin. Ne zaman ben onlara yine diyaloğa miyoloğa çatınca bu sefer efendinin yanındakiler benim resmimi koymuyor. Benden görüştürüyorlar. Ama beni hiç öne çıkarmıyor. Bir yere çağırırlardı çağırmıyor. Neden? Çünkü adam baştan dedi ya biz onlara fıslıyoruz. Onu öne geçireceğiz. Sen beni nasıl öne geçirebilirsin? Sen kimsin ya? Evet, benim post derdim yok. Veliaht derdim yok. Benim bir derdim ehli sünnet. Bir Müslüman ehli sünnet itikadı namaz abdest. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Hocam ne kadar da haklıymışsınız diyenlere ne dediniz? Kendi içinizdeki arkadaşlarınıza. Ya ne kadar da haklıymışsınız derken tabii ki herkes kafasını vuracak duvar arıyor. Kendileri de çok pişman oldu. Çok affedersiz kazık yediler. Yani bizim camianın içinde olsun, dışarılarda olsun bunları hizmet diye gören bu hezimetçileri. Yani ama neye yaradı? Ümmetin gençleri gitti, beyinler gitti. 100 bin, 200 bin genç heder oldu. Robotlaştı robotla insanı. Robotla itikatları bozuldu ehl-i sünnete karşı milleti. Adam öldürmeyi helal sayan bir nesil yetiştirdiler. Harama helal diyen kafir olur burada. Şimdi böyle yetiştirdi. Hükümetin 10 senelik ilk 10 senesini heder ettiler. Bak Tayyip Bey şu anda diyor hala diyor kültürel şu bu hiçbir yönden diyor ilerleyemedik diyor. Kendi söylüyor. Neden? FETÖ'nün yüzünden. Adam 10 sene mikser gibi içeriği karıştırdı. Doğru. Yani bir Tayyip Bey ne yapacak? Ancak gece gündüz dua ediyoruz ya. Bu adama Allah sağlık sıhhat versin de muhafaza etsin. Çünkü FETÖ meselesini bunun kadar üzerine gideni bir daha kimse bulamayız. Bulamayız yani. Ne vatan ne millet ne din kurtulur bunların elinden. Onun için Allah sağlık sıhhat versin. Keşke onun çevresi de onun kadar hassas olup. Ha Tayyip Bey bunu eskiden beri bilir. Ben belediye başkanıyken görüştüğümde Fethi Paşa Korsu'nda bir gece. Ya bu ne biçim adam, ne itikadı bozuk adam dedi. Ta o zaman yani kimse Tayyip Bey'e. Hissediyordu doğru. Yok bakın bu dediğim çok eski. Belediye başkanı diyorum yani. 20 seneye yakın. Bu 20 sene evvel ben Tayyip Bey'le biz çok evvelden 94-95'leri diyorsun. Ha dedi diyorsun ki bana sen. Bir gece biz orada bir saat bir oturduyduk. Ben bir yemekte rastlamıştım orada yanda. Sonra ben görüştüm. Dedi ki bunun dedi. O zaman biliyorsunuz Erbakan Hoca'ya buna hiç rey vermez. Milli Görüş'e hiç bir Müslümana rey vermezler. Efendim CHP'ye verir, şuna verir, buna verir. Para da vermişler hatta. Ama şeye gelmez yani bunlar ipa sapa. Dedi ki bunların itikadı çok bozuk dedi. Ben Tayyip Bey'i iyi bilen biri olarak Tayyip Bey bu soruya asla inanmadı. Bunların itikadının da bozuk olduğunu çok iyi biliyordu. Ama ve lakin eleman bütün gelen giden bunlarınmış ya. Doğru. Hocam çok Allah şerlerinden muhafaza etsin amin, hepimizi. Amin amin amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Valla nasıl geçtiğini anlamadım. Çok yani, ayaklarınıza sağlık. Şu teşekkürü bu işi günler gecelerce konuşacak muhabbet. Şu teşekkürü de etmek istiyorum. Gerçekten sağlığınız da çok dengesiz bu aralar. Yani hatta telefon edecektim. Diyecektim ki yani şey yapalım. Evet. Tehir edebilmiş falan ama sonra dedim söz verdim dedim. Çok teşekkür. O yüzden ayrı bir teşekkür ediyorum çok, size. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Var olun hocam. Sağ olun. Muvaffak etsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, böylelikle Sonra Ne Oldu programının sonuna geldik. Cübbeli Ahmet hocamızla birlikte bilinmeyenleri konuştuk, perde arkasını konuştuk, cezaevi süreci ve sonrasındaki yaşanan bütün olayları çok açık yüreklilikle bizlere anlattı kendisi. Efendim haftaya bir başka özel dosyamızla görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.